Serdecznie witam porannie z Kostaryki, czyli pura vida. Pura vida, oni tutaj wszędzie, pura vida, czyli pełnia życia. Żyj pełną gębą. Mówiłem już o tym troszkę wcześniej, ale kiedy byłem te 3 lata temu w Panamie i gdzieś tam jeździliśmy jeszcze po pobocznych miejscach, Ewka, czyli dziewczyna, z którą byłem, mówiła, że byłem strasznie zestresowany. Może nie strasznie, ale jakiś byłem taki sztywny. A teraz stwierdziłem, pamiętam to, co powiedziała i jakoś tam, powiedzmy, doceniam. I wziąłem sobie to do głowy i teraz jest inaczej. Teraz jest właśnie pura vida. Żyjemy fajnie i jest okej. Okay. Nie jest to wymuszone ani nic, po prostu tak jak powiedziałem, chcesz z kimś pogadać, to gadam, chcesz z kimś się podłączyć na wycieczkę, to się podłączam, nie mam jakichś problemów i tak poznałem Lenę i Brada i jeszcze inne osoby i w tym podcaście też i kajaki i skałki i wszystko i też wymieniliśmy się e-mailami i fajnie było i po prostu i to jest fajne w podróżowaniu, poznawać miejsca, poznawać ludzi i mieć jakieś, powiedzmy, profity z tego, czyli kontakty, bo nie wiadomo, mam zaproszenie do Sztokholmu, mam zaproszenie do Göteborgu, akurat to nie są jakieś super ciepłe kierunki, ale kto wie, lepiej mieć kontakt niż nie. Zatem witam Was serdecznie z mojego łóżka. Muszę Wam powiedzieć, że wysypiam się tutaj perfekcyjnie za każdym razem. Jestem tutaj już, ojejcia, ile tych podcastów, prawie 20, 500. Na horyzoncie mam zamiar zrobić coś specjalnego, ale bardzo, bardzo prostego. Ale mam głos, nie? Kurde. Co chciałem powiedzieć? No i że wysypiam się tu fantastycznie, naprawdę. Chodzę spać w miarę wcześniej, a tak 22, 23. Wstaję, budzę się może inaczej, już 6-7. Tutaj w tym hoteliku mam śniadanko. Tak wysypiam się fantastycznie, takie jedzonko śniadankowe jest tutaj nie za wyszukane, nie wiem, po prostu brakuje mi kawałka dobrej szynki, kawałka fajnego pomidora i takich rzeczy, ale jest okej, nie ma co marudzić, więc witam Was z mojego łóżka z najpiękniejszym widokiem na świecie. Nie jest to niestety kobieta, goła nawet. Jest to wulkan, o którym Wam mówiłem, czyli wulkan Arenal. Dzisiaj odsłonię. O, i już go mam. Jest naprawdę blisko. Myślę, jakiś kilometr, dwa. No niestety sam czubek wulkaniczny jest schowany w chmurach. Nie za bardzo widać. Ale naprawdę jest uroczy, jeśli można tak powiedzieć. I szkoda, że nic mu się nie stało, to znaczy wybuchu 2 lata temu, w 2012, jakoś pod koniec. No i mógłby trochę wybuchnąć, albo chociaż trochę polawować, albo puścić jakieś bomby wulkaniczne, coś te sprawy. Więc fajnie by było, nie? Kurde, nie widziałem jeszcze wulkanu takiego działającego mocno, znaczy byłem na Altejdę na Teneryfie, ale on puszczał gazy, mówiąc szczerze. Tutaj się też czasem puszcza gazy, bo się dużo czarnej fasoli je, ale mam ptaszorów fajnych na moim patio. Rano strasznie hałasują ptaszory, ale jeszcze bardziej hałasują jaszczury, muszę Wam powiedzieć. Mieszkanko, w którym mieszkam, jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Pamiętacie pierwszy podcast, jak mi się banan, po moich suszonych gadkach chodzi jakiś ładny ptak. Mówiłem Wam o pięknym tutaj domku. Jest mniej więcej tak 5 na 5 metrów. Wysokość Tak może z 3,5, 4. No taki, wiadomo, skośny dach. I ten skośny dach jest drewniany, ale nad tym drewnianym dachem jest albo to jest blacha, albo jakaś taka blachodachówka. I pomiędzy tą przestrzenią blachodachówką a drewnianym dachem urzędują sobie jaszczury. I naprawdę muszę wam powiedzieć, wiecie dlaczego? No bo ta blachodachówka się nagrzewa i pomiędzy tą przestrzenią jest po prostu tam gorąco, ciepło, sympatycznie. I muszę wam powiedzieć, że te jaszczury wieczorem, jak się nagrzeje już wszystko, tak tuptają, tak hałasują, po prostu czuję się, jakby ktoś mi tutaj łaził po jakiejś takiej blasze albo po czymś. Są małe i na przykład szczekają tak, nie wiem, jak byłem w Panamie, postaram się może znaleźć te dźwięki, ale to jest coś takiego. Albo coś może inaczej. Nie, kwa, kwa, kwa, to robią gęsi, które są obok. No może mi się uda nagrać, ale mam tak. No, nie mogę. Poranny język jest dość kanciasty. Zatem tuptają i tuptają i tuptają. Fajne to, bo ty się czujesz, jakby ci łaziło gdzieś tutaj, a to jest, mówię, na dachu łazi i tuptają z lewej, tuptają z prawej i to, no, tak jak powiedziałem, są małe takie, bo wszystkie reszczurki mam obcykane, w Panamie były takie same, takie 10-centymetrowe, 8, które zjadają jakieś owady i różne inne takie potwory, ale są też takie z 20. I wczoraj widziałem taką nawet 30 prawie wielką, próbowałem mi zrobić zdjęcie, ale spierdalitali. W każdym razie siedzą tu na dachu i tuptają, robią straszny hałas, ale to jest, jak powiedziałem, bardzo, bardzo przyjemne. Każdej nocy coś mnie dziabnie. Dzisiaj coś obudziłem się i czuję, że nie czuję lewej ręki. Nie, to pewnie jakieś takie małe pajączki albo coś. Mrówki tutaj wczoraj były takie, zrobiły sobie przejście przez moją łazienkę. Taką, wiecie, jak to mrówki, taki łańcuszek. Szły, szły, szły, szły, szły, szły, szły. I ten, i tak myślałem, żeby trochę może je ukatrupić albo zmienić ich kierunek, bo nie mogę do łazienki prawie dojść. No ale mówię, jest co tam. No patrzę rano, nie ma ich. Poszły sobie. Więc okej, okay. Ale było naprawdę kosmicznie, bo zrobiły sobie taką przejście, mam okno w łazience i przejście z okna, zeszły na dół na umywalkę, szły wokół umywalki, potem nogą na dół, potem kafelkami na drugą stronę ściany, poszły ciach i gdzieś tam chyba szły na dach. No ale pewnie się jakieś skończyły muchy czy inne potwory i co poszły. Zatem dzisiaj podcast, gadam już. Oj, przepraszam, już wcześniej rano. Obudziłem się o 6, przysnąłem na godzinkę i jest teraz 7:20 ileś. W każdym razie witam was serdecznie, gadam już 8 minut. I myślę, dzisiaj będzie takie może nie małe podsumowanie, ale takie małe, a jednak powiem podsumowanie tego mojego kostarykańskiego wyjazdu, chociaż jeszcze wisienka na torcie przede mną, jutro rano wyjeżdżam i wisienka na torcie będzie jutro, więc mimo wszystko postaram się trochę powiedzieć o Kostaryce jak dotąd, o ludziach i w ogóle jak tu jest, czyli pura vida i myślę, że może dzisiaj jakiś dłuższy, taki może godzinkowy podcast, a dlaczego nie takie co jakiś czas coś dłuższego. Zatem moim pięknym, tym, jak to się mówi, takim dudniącym głosem witam Was porannie z mojego łóżka. Muszę Wam powiedzieć, że każdego dnia, kiedy tu przychodzę, pani jakaś sprząta i robi takie z ręczników, takie kosmosy typu żółw. Jak przyszedłem, to było wielkie serce, po prostu chciało mi się płakać. Takie w serce z ręcznika wielkie jak dla kochanków albo jakiś miesiąc miodowy. Drugiego dnia był jakiś taki paw. Trzeciego dnia był słoń. Robię zdjęcia, pokażę wam potem. Jestem ciekaw, co będzie dzisiaj, więc może jaszczura. Zatem spod wulkanu Arenal pozdrawiam was serdecznie. Najpiękniejszy widok w moim życiu oprócz gołej kobiety w łóżku. A to się ma zmienić niedługo. Zatem, że będzie. Zatem witam Was serdecznie i w bardzo dobrym humorze. Widzicie, człowiek, jak ma dobry widok rano, to się zmienia widok na całe życie i na cały dzień. Zatem pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Podcast nie tylko dla orłów, pura wida, jaszczury, ptaszory. I co tu jeszcze jest? I coś mnie żre ciągle w rękę. Pa, pa. On jest po prostu czadowy. No, super gość. A jaki przystojny. Wiesz, on mi się dzisiaj śnił. Uwielbiam Filipa Dawidzińskiego. Ja też. Każdy wtorek podcast nie tylko dla orłów zaprasza Filip Dawidziński. Serdecznie witam w drugiej odsłonie dzisiejszego podcastu. Mam wrażenie troszkę dłuższego. No bo dzisiaj małe podsumowanie. Tak mi się jakoś zebrało. I nie wiem, czy mówiłem, czy nie, ale idę sobie z mojego hoteliku do centrum La Fortuny. To jest jakieś pół godzinki, więc coś sobie nagram. La Fortuna, to już wiecie, przepraszam, tam mój kaszelek, coś mnie dusi w tym gardziołku czasem. To jest miejscowość, która powstała, można by powiedzieć, tak 35-40 lat temu. Po wybuchu wulkanu, to był chyba 64 rok, dokładnie pamiętam, i nazywała się wcześniej Le Brio. Ale ze względu na to, że wulkan wybuchł i się rozchrzanił, chciałem powiedzieć brzydko, nie, rozwalił cztery miejscowości, które były wokół wulkanu, a to El Brio zostawił w spokoju. Zresztą fajnie to widać, bo wulkan, który jest za moimi plecami, troszkę czubeczek jest w chmurach. Jeszcze go nie widziałem całego. To widać, którędy spływała lawa, bo nie ma tam drzew. A tam, gdzie są drzewa, tam lawa tamtędy nie spływała. I właśnie tutaj w kierunku La Fortuny. O, mróweczki, ale ładnie to wygląda. A miejscowość została oszczędzona przez wulkan i została przemianowana właśnie na La Fortuna, co znaczy, wcześniej wam mówiłem, szczęściara, coś w tym stylu, więc szczęściarości wam życzę w tym roku. I cóż, tak to wygląda. Idę sobie, a tu nagle mróweczki sobie mi przecinają ślad. To są takie mróweczki, co przenoszą trawę i różne inne rzeczy, więc pozwolicie, zatrzymam się na chwilę i zrobię kilka fajnych fotek, bo to naprawdę bardzo ciekawo wygląda, jak sobie taka mrówka mała idzie z wielkim, długim liściem, więc mała przerwa. Kostaryka, Dawidziński, nie tylko dla orów. Zapraszam po chwili. Bo nieważne gdzie jesteś, nieważne gdzie słuchasz, nieważne czy nienawidzisz, nieważne czy kochasz, dla nas nie ma różnicy. Ważne, że jesteś. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. I witam was ponownie z drogi z mojego hotelu La Pradera, tak się nazywa, do miejscowości La Fortuna. Ta miejscowość wcale tak się nie nazywała. Ale z tego co pamiętam, pod koniec lat 60. wybuchł wulkan, który za moimi plecami sobie dumnie majaczy, można by powiedzieć. Ma wysokość 1700 prawie. A że jestem tutaj w takiej dolinie, mówiłem wam o tym, że uszy mnie bolały i w ogóle i marudziłem, to ta wysokość, to ten wulkan tak dość jest statyczny, bo on tak z 1300 może, 1200 metrów może mieć. Wygląda naprawdę dostojnie. Wygląda to może powiedziane na wyraz, bo nie widziałem go jeszcze całego, mówiąc szczerze. Zawsze ten czubeczek gdzieś tam w chmurach jest utąkany, więc nie miałem szansy go widzieć. Byłem też dzisiaj już w Los Gardenias de Mariposas, czyli znowu w takim... Co mi tu łazi po tej nocy? W takim ogrodzie motyli, ale mówiąc szczerze, był o wiele gorszy niż ten w Monteverde. Zapłaciłem 5 dolców, ale w zasadzie było 6 motyli, więc no tak, nieciekawie było, mówiąc szczerze. I tak jakby ktoś zapomniał o tym ogrodzie jakieś 10 lat temu i samo wszystko się... O, następne mrówki. Bardzo fajne to jest. Ktoś zapomniał o tym wszystkim i zostawił. I kosi teraz kasę. znowu mrówki. I o to trzeba uważać, bo tu naprawdę tego pełno łazi. Dzień dobry, biały koń. Biały koń. Więc pod koniec lat 60. wioseczka, do której idę, nazywała się bodajże El Brio. Idę w ogóle wysłać kartki i paczkę. Zaraz wam powiem o tym wszystkim. I wulkan wybuchł dość konkretnie i zmiótł cztery wioseczki, które były w okolicach. Chyba 20 osób zginęło. Ale miejscowość właśnie to El Brio ocaliła się jakoś cudem. Zresztą widać to fajnie na wulkanie, bo większość wulkanu jest obrośnięta drzewami, ale moment, w którym lawa spływała, jest po prostu taki goły, zielony, jakby rośnie taka trawa. Kurczę, rozwiązało mi się przynawadło. Rośnie trawa i widać, którędy ta lawa płynęła, więc tutaj do tej wioseczki, gdzie idę, są drzewa, ładnie. Więc wioseczka została ocalona, no i przemianowali właśnie na La Fortuna, co znaczy szczęściara. Tak to mniej więcej króciutko wygląda. Oprócz piosenek, które wam w każdym podcaście przybliżam, hiszpańskich, trochę historii i różnych innych geograficznych rzeczy trzeba też przemycić. Mogę wam powiedzieć o krowach, które są po mojej lewej. Nie czuć tego, ale no cóż, powiem wam o... Miałem powiedzieć o podsumowaniu, ale tak ogólnie powiem wam, że korrida tu jest bardzo popularna. W Europie, w Hiszpanii zabroniona przez jakichś tam Greenpeace'ów i różnych innych, a tutaj korrida jest fantastyczna i śmieszna i w ogóle i muszę wam powiedzieć, bo wiecie, jak to w Hiszpanii kiedyś było, że wychodził jeden torreador, czy matador, czy różny inny ordenador, no i miał płachtę żółtą, niebieską czy czerwoną i tego byka tam niosę. Tak jątrzył, nie? Żeby on tam tą nogą tak zrobił sza do tyłu i zaczął na niego kłusować. Tutaj wygląda to zupełnie inaczej. Na arenie te koridy są troszkę mniejsze niż w Hiszpanii, jeśli chodzi o trybuny, ale myślę, że ten owal jest podobny. I tutaj wygląda tak, że na tej koridzie jest jakieś 60-80 gości. No powiedzmy 60. Poprzebierani zazwyczaj w trzy kolory koszulki. Obarczone, że tak się wyrażę, logiem sponsorów. No i czekają na byka. Tak, jest jakieś 60 gości, czekają na byka, którego wypuszczają i ten byk po prostu lata. Trochę jest zgłupiały, mówiąc szczerze, tak wam powiem. Oglądałem to już wcześniej, tutaj gdzieś tam w knajpach jak byłem. Teraz pierwszy raz mam telewizor i nadrobiłem trochę braki w hiszpańskim, nadrobiłem trochę braki w mojej dykcji, ale właśnie wypuszczają tego byka i on po prostu na samym początku jest wygłupiały totalnie i lata. Oczywiście ma przycięte lekko rogi, ale ci ludzie go tam jątrzą, żeby podleciał do nich, żeby jakoś ich tam dziabnął, żeby coś im zrobił. Wygląda to fajnie, wygląda to ciekawie, wygląda to interesująco, może ze strony ludzkiej, nie byka, bo byk jest naprawdę zgłupiały. I to nie jest tak, że on lata po tej koridzie non-stop, bo on po prostu ma tyle celów jakby, tyle ludzi różnych, że trochę nie wie, co ma zrobić. Ludzie go tam, chyba go nie wolno dotykać, tak to jest ustalone, że wolno tam jakoś go... Wolno go tam jakimiś płachtami szczuć, wolno go tam różnymi innymi rzeczami, ale chyba nie wolno go dotykać. Ale ten byk czasami po prostu zastanie, zrobi tym kopytem do tyłu, nabierze rozpędu i czasami jakiegoś tam gościa dziabnie. Ogólnie, mówiąc szczerze, pomoc wszechludzka jest mocno zakrojona, bo jak kogoś tam byk dziabnie, przewróci się albo przedepnie, od razu 15 innych podlatuje do niego, biorą go, wyrzucają go tam za bandę i za bandą go tam od razu... No sprawdzają, czy nie jest połamany, czy nie jest przebity na wylot, czy nie krwawi, czy nie ma wybitego oka, albo cokolwiek. I wczoraj właśnie jadłem kolację i naprawdę jestem z siebie dumny, bo po hiszpańsku wszystko ładnie powiedziałem, po hiszpańsku wszystko ładnie zrozumiałem i powiedzieli mi, że to nie jest tak jak w Hiszpanii, że jest byk i muszą go ukatrupić. I kiedyś dawno temu, jak byłem z Agnieszką właśnie na Teneryfie, to dowiedziałem się, że A głównym przysmakiem w ogóle, najbardziej takim szacownym, są jajca byka zabitego w krydzie. A tutaj byków nie zabijają, to są mniej więcej 3-4 byki, które biorą udział w korydzie przez 3-4 lata i są po prostu takimi zwierzakami do zabawy, można by powiedzieć. I potem, jak już ten byk jest stary, albo nieruchawy, albo za ciężki, to się go... To się go ubija i zjada. Ale to nie jest tak, że przy każdej korydzie ginie parę byków. Tutaj jest to byki jakby z urzędu. Są 3-4. Są też takie małe byki. Są walki karzełków, tak wam powiem. Karzełkowie albo karzełcy, jak to się mówi. Tak dla zabawy, bo to jest... Ludzie na trybunach raczej mają fan. Śpiewają, tańczą, klaskają. Klaszczą czy klaskają, nieważne. I też widziałem takich właśnie 3-4 karzełków, którzy walczą z takimi małymi bykami. Wiadomo, że oni tymi malutkimi nóżkami przebierają. Śmiesznie to wygląda, niesamowicie. No i tak o, tak się bawią Kostarykańczycy. Powiem wam jeszcze o tym, o Kostarykańczykach właśnie, bo jest fajnie. Czuję się bezpiecznie. Miałem takiego stresa. Jak wam mówiłem kiedyś wcześniej, że przyjechałem do Panamy z Ewką. Pozdrawiam ją serdecznie, jeśli słucha. Nie sądzę, ale słucha. To miałem jakiegoś takiego stresa i w ogóle w ogóle jakoś tak nie czułem. Mam wrażenie klimatu, ale to mi Ewka powiedziała, że taki byłem lekko spięty. A teraz w drugą stronę, też już wam o tym mówiłem, nie robię nic na siłę. Jeszcze jeśli czegoś nie chcę, to nie robię. Ale ten spływ kajakowy trochę mnie kusił, bo kiedyś robiłem podobne rzeczy w Chorwacji i w Polsce troszeczkę. Może nie na takich rzekach jak tutaj, bo tu była rzeka 3-4, a ja robiłem raczej w Polsce takie spływy Brdo i tu różne inne rzeczy. W Chorwacji chyba miałem 3 razy spływ, raz chyba dwójką i raz trójką. Nie, chyba 2 razy dwójką pamiętam, gdzieś tam Krka, rzeka i różne inne takie klimaty, więc jakby nawet wiosło kiedyś miałem swoje w Poznaniu, że tak powiem. A w Dublinie mieszkam nad rzeką, więc też nawet myślałem o tym, żeby sobie kupić mały taki kajaczek, bo przecież można. Ale wracam do tego, że czuję się tutaj bezpiecznie, czuję się tutaj dobrze. Jak byłem w Stanach, już nie pamiętam czasem, co ja mówiłem, czy nie. To już chyba 18 podcast, 2 miesiące nagrywania. Ale jak sobie gdzieś tam usiadłem, siadłem sobie na Florydzie i przechodziłem i na ławce siedział jakiś dobrze ubrany, nawet czarny, że tak powiem, to pytał się: "Yo, dude, masz jakieś drobne?" A mówię: "Nie, nie mam drobnych." A tutaj jest w drugą stronę. Tu jechałem taksówką i dałem gościowi, bo tu nie ma liczników. Po prostu pytałem się: podwieź, proszę bardzo, ile? Mówię: "Daj tyle." Nie? Dałem mu 2000, on mówi: "Nie, za dużo, wydam ci trochę, nie?" Ja mówię: "Okej, fajnie, nie?" Dałem mu tam jeszcze jakiś trochę diabłów z powrotem. Ale tu jest naprawdę bardzo uprzejmie, że tak powiem. Przyjemnie. Ludzie na ulicy, okej, potrąbią trochę, ale jak... przepuszczają się. Tego w Polsce nie ma zazwyczaj. Po prostu ktoś ma lewoskręt albo coś takiego i go... ktoś idzie sprzeciwko i go przepuści. Stanie, zamruga światłami: "Proszę przejeść." Albo: "Przejścia dla pieszych." Albo, no nie, po prostu są mega uczynni, tacy dobrzy, tacy, nie ma agresji w tym wszystkim, a u nas trochę, kurde, jesteś na drodze, to musisz zajebać wszystkich, a tutaj jest zupełnie inaczej, więc są mili, sympatyczni, jak widzą, że umiesz po hiszpańsku, to już jest w ogóle fajnie. Ja naprawdę staram się wszystko po hiszpańsku załatwiać, czasami mam problemy. Dzisiaj chciałem poderwać moją koleżankę tutaj, która pracuje w limpiarni, czyli w pralni, ale już uczyłem się tutaj, że masz piękne oczy, że jesteś najpiękniejszą kostarykanką, jaką widziałem. I w ogóle, i Google Translator, i wszystko, i sprawdziłem, czy dobrze. Poszedłem odebrać moje pranie, nie ma. Szefo jej pracował, jakiś taki łysy, starszy facet, więc byłem rozczarowany, liczyłem na jakiś mały romans. No ale cholera. Nic z tego. Będę musiał jeszcze wstrzemięźliwość zachować przez jakiś czas. Zatem idę, już prawie doszedłem do mojej wioseczki. Idę cały czas przy drodze, więc jeśli z prawej strony słyszycie jakieś samochody, no to jest główna droga. Nie pamiętam numeru, ale nie ma. Arena Natura Ecological Park, arenanatura.com, 6 km, to nie, to w drugą stronę. Ja dzisiaj jeszcze idę na gorące źródła, pomoczyć cenerki i wszystkie inne narządy. Na razie do miasta, jak powiedziałem, wysłać trochę poczty, sprawdzić w ogóle, czy da się coś wysłać. Mam takiego kumpla w mojej byłej pracy, strasznie boi się wszelkiego typu insektów, pająków i różnych innych potworów. Kupiłem mu takiego plastikowego pająka. Zresztą nie pracuję u nich, ale mam dobry kontakt, że jak coś potrzebuje jakieś zastępstwo, a ja mam wolne, to dzwonią po mnie i Filip, przyjdź. I Andy właśnie boi się wszelkiego typu pająków, różnych innych potworów. Znalazłem takiego wielkiego plastikowego pająka, ale tak wygląda prawdziwie bardzo. Wsadzę mu w kopertę, wsadzę mu trochę kawy i wyślę i no i fan. I tak jak powiedziała Lena na początku, że w sumie nie puszczałem tego, ale naprawdę dobre fluidy, to taka osoba, z którą naprawdę można by pojechać na wakacje nawet po poznaniu się po krótkim czasie, więc powiedziała, że jestem bardzo very funny guy i miał akurat jakieś małe urodzinki czy coś takiego, gdzieś tam sprawdziłem szybko i facet Brett też gdzieś tam powiedział, kupiłem jej malutki, fajny prezencik taki skromniutki i wzruszyła się, przytuliła mnie, poryczała się, ale to chyba o to chodzi, żeby kurde właśnie robić ludziom dobrze i mieć z tego przyjemność. I tak jak mówiłem na jednym z podcastowych podcastów, jak siedziałem na tej plaży żółwiowej o Grażynce i Natalii, że kurwa, no przecież no nie można być takim, no nie można, no skończmy to, już dawno o wszystkim zapomnieliśmy. Pozdrawiam Gochę, która podobno bardzo jest fajna. Moja koleżanka ze szkoły, ze studiów. Mamy ostatnio trochę lepszy kontakt, więc jest fajnie. No i tak to wygląda. I ci ludzie są mili, sympatyczni. I mówię, jak gadasz do nich po hiszpańsku, ale to nie tylko taki hiszpański typu amerykański, że una cerveza por favor i la cuenta por favor, czyli piwko i rachunek. To jest fajnie, naprawdę, bo jest tutaj dużo Amerykanów. Wczoraj rozmawiałem właśnie z kelnerem, jak tutaj klientela, i mówił, że Polaków nie spotkał Polaków. Są Amerykanie, są Nikaraguńczycy, wiadomo, że są Kostarykanie. Jest trochę Izraelitów albo Żydów, jak to można powiedzieć. Jest trochę Hiszpanów. No i tak, jest trochę tych ludzi tutaj z okolic Salwador, więc tak to wszystko wygląda. Zatem gadam już i gadam prawie 15 minut, czas na małą przerwę. Ja sobie chyba muszę zrobić jakąś przerwę obiadową, bo zjadłem dzisiaj na śniadanie pełno owoców, a owoce dość szybko się trawią, więc trzeba coś zjeść konkretnego. O jedzeniu już troszkę mówiłem wcześniej. Jedzą dużo ryżu, dużo kurczaków, dużo czerwonej fasoli i czarnej oraz owocki wszelkiego typu. To jest fajne właśnie, bo jedzą różne właśnie warzywka, owocki i różne inne takie rzeczy. No bo mają tego pełno. Ja dzisiaj kupiłem sobie arroz, czyli arbuza i papaje. I będę sobie rozkrajał wieczorem. Mam małe piwko, więc jakoś sobie to wszystko wieczorem wymieszam i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Zatem wrócę pewnie do Was i powiem jeszcze, co się dzieje. Już jestem w La Fortunie. Mini Market and Liquor Store, czyli wódeczka. Wrócę do Was później. Zapraszam. Nigdy nie wiesz, co Cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Serdecznie witam w trzecim wejściu z La Fortuny, czyli ze szczęściary. Powiesiłem moje mokre gacie, powiesiłem moje mokre kąpielówki, bo ja jakoś tak zawsze lubię się kąpać w gatkach, I w długich spodniach takie mam plażówki. Nie lubię, że tak powiem, chodzić. Przepraszam za to, co miałem z gołym fifolem tylko w spodenkach, ale jakoś tak, nie wiem, zawsze mam jakieś takie zwyczajne obcisłe gadki, żeby, nie wiem, jak tam jakaś ryba się dostała albo coś, to żeby od razu fifola nie zjadła, tylko no wiecie, jak to jest. Oglądało się. O, kolibar przyleciał. Zajebiste są te ptaki. Tak słyszeliście? Takie cyk, cyk, takie cyk, cyk. Że to wygląda jak ćma. Kosmos po prostu. Niesamowite. W zasadzie jedną z większych, jakby to powiedzieć, może przyjemności, o, dobre słowo, właśnie oglądanie kolibrów. Szczególnie jak byliśmy w Monteverde, to była taka opcja, zresztą pewnie widzieliście na filmiku, że były takie podajniki do karmienia, mają taką jakby wodę słodką, troszkę cukru, troszkę miodu i sobie podlatują i sobie dziabią i można jakby ten podajnik wziąć w rękę i one na tej ręce siadają i potem sobie tym swoim małym języczkiem przez dziobeczek w zasadzie wysysają, bo one mają takie długie języki i tym językiem tak chłepcą. Więc siedzę sobie, powiesiłem i byłem w basenie. Miałem jechać do Hot Springs Baldy, ale zapomniałem, że dzisiaj jest fin de semana, czyli koniec tygodnia, czyli piątek. Kolejka była po prostu jak w Lidlu po kroksy, coś takiego. Więc wróciłem taksóweczką spokojnie, bo tu niestety jest przy głównej ulicy, nie ma chodnika. W tamtą stronę do miasta jest chodnik, dlatego sobie szedłem, a w tą stronę nie ma chodnika. I po prostu nie chciałem ryzykować, więc wziąłem sobie taksówkę za jedyne 2000 diabłów. To są jakieś 4 dolary, to jest 3,50, to jest 10 zł. Więc takie jakieś 4-5 kilometrów, czyli tak 40 minut można z budka sobie lekko uderzyć, ale nie chciało mi się, bo chciałem troszeczkę przeleciał koliberek. One tak fajnie hałasują, jak lecą, tak. Więc nie chciało mi się tam zostać, bo jak wspomniałem, mnóstwo ludzi. To jest troszeczkę takie poszli dla mojej mamy, wiecie. Ja właśnie siedząc przed chwilą w basenie u mnie, w ośrodku, że tak się wyrażę, bo mamy taki basen normalny z wodą, no taka jest normalna i jest taka podgrzewana woda, taki z takiej jacuzzi troszeczkę. I lutuje ci ta woda w nery czy gdzieś tam. Oj, jady, ale one latają szybko. Lutują w nery i tak przyjemnie czasem naprawdę sobie posiedzieć w takiej ciepłej wodzie. Mówię szczerze, nie wiedziałem, że mamy coś takiego, bo ludzie sobie siedzieli, a tam woda jest koło 38-40 stopni, a tutaj jest 26-30, więc jest dużo mniej, odczuwa się, ale jak się wchodzi do środka, to czuć, że jest ciepełko. Przez chwilę zaczął padać deszcz, też nawet jak tu pada, to jest ciepły. Więc nie to, że idziesz i potem jesteś cały zimny, tylko deszcz po prostu jest całkiem sympatyczny, ciepły, pada na ciebie. I muszę wam też powiedzieć, że odebrałem te rzeczy od pani praczki. No nie od tej mówiłem, co trzeba, tylko od szefa. Pachną rewelacyjnie. Chyba nigdy w życiu nie miałem tak pachnących i tak ładnie wyprasowanych i pachnących rzeczy. Mam 3 koszule ze sobą, jedną taką w kwiatki i drugą taką Bear Grylls, taką z Nowidziński z RH+, jakby gdzieś znaleźli moje ciało, to by mogli jeszcze krew przetoczyć. No a trzecia taka koszula, też taka kaki troszeczkę, beżowa, podróżna, więc mówię, a jestem w połowie podróży, więc dam te koszule do zrobienia, więc pachną rewelacyjnie. Założyłem sobie właśnie taki sweterek i pachnie po prostu, no kurde, kosmicznie. Więc szkoda, że tego nie czujecie w tym wypadku, ale jest bardzo, bardzo pachnąco. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Aha, byłem w tych źródłach i mnóstwo tam ludzi było i to troszeczkę poszli tak dla mojej mamy, ale siedząc sobie właśnie w basenie tutaj, stwierdziłem, że chyba zrobiłem się wygodny, wiecie? Ja już nie mogłem chyba w jakimś byle hostelu leżeć z 15 osobami w sali albo coś, chociaż następna moja część, można by powiedzieć, będzie hostel, ale to gdzieś na plaży, za czym jest bardzo fajny, bo Agata była. Postaramy się połączyć z Agatą, Agata tam była 2 lata temu i powiedziała, że zajebiście pojechała na jeden dzień, została tydzień. No tak było zajebiście. No i sprawdzimy, czy to prawda, bo ja tak troszeczkę jeszcze, bo ktoś mi mówił, że tu jest fajnie, ktoś mówił, że tam jest fajnie. Radek Nawrot mówił, że tu mam jechać, że tam mam jechać, więc tak nie to, że jadę tak jak palcem po mapie, jak troszeczkę w Panamie było parę lat temu. Typu ja chcę jechać tu i chcę jechać tam, tylko jadę troszeczkę, bo ludzie powiedzieli, że jest fajnie i tak. Takim sposobem właśnie się najlepiej podróżuje, bo nikt ci nie powie, że jedź tam, bo tam jest do dupy. Tylko jedź tam, bo jest fajnie i tyle. Więc jest okej. Dzisiaj jest ostatnia noc tutaj w moim ośrodku. No i cóż, bardzo zadowolony jestem z tego czasu. Naprawdę fajnie. Jest telewizor, mam, co wam powiedziałem wcześniej, ale jakoś tak, nie wiem, przez miesiąc nie oglądałem telewizji, nie wiedziałem, co się dzieje na świecie, a teraz się nagle okazało, że wiosna idzie, więc całkowicie sympatycznie, z widokiem na wulkan, którego jeszcze nie widziałem tak do końca całego, jak już wam wspomniałem wcześniej, bo ciągle ten czubek jest w chmurach i tutaj podstawa chmury jest jakieś 1300, 1400, wulkan ma 1600 i ciągle coś tam brakuje, ale no jakby tak wybuchnął, to powietrze by się ociepliło, poszło na górę, chmury by się może rozwarstwiły i tak to wygląda. Muszę wam też powiedzieć o... byłem świadkiem takiego wydarzenia, jakby można powiedzieć, meteorologicznego. Monteverde jest dość wysoko, też jakieś tak jak na wysokości ten wulkan 1600, 1800. I chmury schodzące z gór fajnie tak wyglądały i zależy jak wiał wiatr, las z lewej, las z prawej, las kabacki, las palmas i one schodziły z gór i w pewnym momencie jakby ktoś włączył niewidzialny wiatrak, jakby można narysować taką linię z góry do dołu albo z dołu do góry, one w tym momencie się rozpuszczały. I szły, tak powiedzmy przez połowę obrazka i nagle w połowie nieba znikały. I było to fantastyczne, bo tak się właśnie zastanawiałem, idzie wielka chmura, przecież ona nie jest w stanie zniknąć. I nagle ciach, puch i widzę, że tak jakby ktoś ją rozmazywał, rozdmuchiwał, ale to naprawdę była taka linia, może nie wiem, naprawdę kurczę, na 2 palce jak się tak by patrzyło w odległości 2-3 kilometrów. I w tej odległości, już sobie nawet pokazuję teraz, tak tego nie widzicie, ale tak i w tych mniej więcej odległościach chmura nagle znikała. Po prostu jakby ktoś ją zwiatrakował, zmielił albo kurczę wsysał w tym momencie. Fantastyczne, bo mówię, że naprawdę były takie chmury ciężkie, szły deszczowe i nagle kurde i już nie ma chmury. Słyszeliście takie coś? No nie, no czemu ja mówię koko? Zresztą dzisiaj byłem w sklepie w La Fortunie, nie ogrodniczym, tylko zwierzęczniczym i mieli małe kurczaczki, takie małe, żółciutkie kurczaczki i można było je dokarmić troszeczkę i wziąć sobie jednego do domu, poczekać jakiś rok i zjeść go potem, więc tak to wyglądało. Co chciałem wam jeszcze powiedzieć w dzisiejszym podcaście takim podsumowującym, bo mam wrażenie, że trochę się pogubiłem z liczbami, ale tak sobie tu mam taki magiczny zeszycik i piszę, że następny podcastik powinien być 500, więc trzeba by się spotkać z gościem nie lada. O, znowu przyleciał kaliber. Słyszycie, nie słyszycie? Pewnie lepiej słychać telewizję, która gra w pokoju. Kurczę, kaliber to są niesamowite. Ja tak jak byłem tam w Monteverde, a przyleciał następny. To po prostu stałem. O nie, to nie jest kaliber. To była jakaś pszczoła. Nie, to jest jakiś chrząszcz wielki. O kurde. Aha, to są takie chrząszcze, muszę też wam opowiedzieć. Wczoraj to zauważyłem. A jeszcze wrócę do kolibrów, że to jest, mówię, najfajniejsze, co mnie spotkało i mógłbym patrzeć na nie i patrzeć i patrzeć i mam taką opcję robienia zdjęć w zwolnionym tempie, ale no to jest jakieś 60-80 klatek na sekundę, a one tymi skrzydełkami prawie 200. Jakbym chciał mieć jakiś tam super ultra infra super kamerkę, to bym musiał mieć około 200 klatek na sekundę, żeby zobaczyć go na tym skrzydłami, bo tam machają. No ale od czego mamy YouTube'a, tam sobie możemy wklikać, znajdziemy wszystko. Ja wrzuciłem wam zresztą już kilka filmików, w zasadzie jeden filmik z kolibrami, kilka zdjęć. No i fantastycznie to wyglądało i ach, kosmos. Ja się bujam na moim bujanym fotelu, na moim w moim patio. Wracam do tych chrząszczy, o których mówiłem wcześniej. Są tu za moimi plecami, za moim domkiem jest farma. Farma? Nie wiem. No plantacja trzciny cukrowej. Ale też tutaj koło mnie są bambusy. Takie wycięte, ścięte. I one jakby, wiadomo, bambus w środku jest pusty. O Jezus, co to za chrząszcz wielki. Muszę zamknąć drzwi od pokoju. Jeszcze mi wleci. I to jest właśnie ten chrząszcz. No i te bambusy są ścięte, wiadomo, że takie są zdrewniałe wokół, a w środku są puste. I założyłem, że w tych bambusach zbiera się woda, a w tej wodzie wystaje takie coś czarnego. I sobie tak pochodziłem tutaj, popatrzyłem, co rośnie, co fruwa i takie inne rzeczy, bo ja zawsze lubię zobaczyć i dowiedzieć więcej. Więc tak sobie nagle patrzę i taki właśnie idzie chrząszcz wielkości piłki golfowej mniej więcej. Będę sobie teraz wchodził na bambusa. No i wszedł na tego bambusa, doszedł do tego momentu, kiedy on został ścięty, no i zrobił zwrot. I... O Jezu! Nie wiem, czy słyszeliście, ale właśnie leciał chrząszcz wielki. Takie taki B-52. Ja się chyba schowam, bo przecież kurwa, jak to by mnie zjadło, to ja nie wiem, kto lata. To jest naprawdę piłka golfowa, coś tam, tej wielkości. W każdym razie wracam. Ja sobie wszedł do tego środka, do bambusa, do tej wody tam i posiedział sobie, nie wiem, 10 minut, 15, nie wiem, jak on tam oddychał, czy miał aparat tlenowy, czy jakieś inne rurki. No ale co tam, siedział i ten, i... No i tyle. I tak zobaczyłem właśnie jeden bambus, drugi bambus, trzeci bambus i we wszystkich bambusach były takie pochowane właśnie te chrząszcze. Więc one albo tam mieszkają, albo składają jakieś jajca, albo robią inne numery, więc wiem, że duże, czarne wielkości piłki golfowej i chrząszcze lubią siedzieć w ściętych bambusach na przykład. No to tak, to tyle pomalutko. Będziemy kończyć. Kostaryka jeszcze przede mną się otworzy. Muszę wam powiedzieć też, że ktoś tutaj zaparkował Toyota 4Runner. Nowa, ładna, przepiękna nawet można powiedzieć. Taka zbita, terenowa, fajna. Naprawdę, jakbym miał kasiorę, to bym sobie kupił. Tak po prostu. Więc oprócz Toyoty tej, jak ona się nazywa? 4F? Chyba jest taka. To ta, co mówiłem wam kiedyś wcześniej. Taka sześciocylindrówka, taka starodawna, ale jest nowa. To ta jest też fajna. Jest taka właśnie zbita, korpulentna i przyjemna i ładnie biała jest, ale ma czarne opony, wiadomo jak te opony, i czarne fele i takie ma właśnie wykończenia czarne, fajnie wygląda, naprawdę sympatycznie i stoi też Daihatsu Terios, stoi Mitsubishi, jakiś taki pick-up i stoi też Toyota Prado, czyli to po europejsku się nazywa Land Cruiser i tak sobie patrzę właśnie na ten parking i tutaj 80% to są terenowe, bo w Kostaryce, jak wiecie, są same prawie góry, same góry. I co najfajniejsze jest, w Kostaryce nie ma pól golfowych. A jeśli nie ma pól golfowych, to nie ma tych debili z tymi kijami. I no, więc podoba mi się. Nie ma tych osów, co przyjeżdżają i udają, że robią jakieś sporty, a przyjeżdżają tylko na chlanko i na ruchanko, więc takim właśnie to optymistycznym akcentem kończymy czwartą, czy piątą dziesiątkę podcastu Nie Tylko Dla Orłów i pewnie przyjdzie mi czas na, o to sąsiedzi, przyjdzie mi czas pewnie na jakieś podsumowania skromne, ale myślę, że nie będę się silił. Tak jak powiedziałem wam na samym początku, chcę pogadać, bo wiem, że nie jestem sam, bo wiem, że słuchacie. Wiem, że czasem piszecie komentarze, nie za często. No i cóż, pozdrawiam jak zwykle wszystkich słuchaczy, miłośników podcastów polskich. Pamiętajcie, że Rafał Toborek jest moim najlepszym kolegą, a najlepszym serwisem jest podstacja.com. Tak. Tam się trochę dzieje. Znajdziecie wszystko, co potrzebne. Znajdziecie mój podcast co wtorek i co w piątek. No i sobie tak gadam. Z takim lekko zachrypniętym głosem, ale ta chrypka mnie nie chce opuścić. Od momentu, kiedy właśnie byłem w Monteverde i spłynąłem tutaj na niziny, bo tu jest taka dość, jesteśmy bardzo niska, jak już mówiłem, na jakichś 200 czy 300 metrach nad poziomem morza, ale tu jest taka nizina, czy dolina, czy jak to się nazywa. Co to łazi? A to ptak. Myślałem, że taka jaszczura wielka, ale też takie właśnie z dziwnymi piórami. Ale mi ten sweter ładnie pachnie. Kurde, aż się fajnie nagrywa. Dzisiaj jest mega długi podcast z racji może 49,99 sekund. To ile powinno być? A może tak powinno być właśnie. 49,99. Nie wiem, jak to iTunes odczyta, czy coś takiego da radę. Ale może. No jakąś piosenkę na końcu wymyślę, bo piosenki to będę wymyślał przy składaniu, ale coś wrzucę fajnego, jak zwykle hiszpańskojęzycznego, korystarykańskiego, albo nie tylko, bo był już Ricky Martin, były już inne ranne brzozy. Co ja gadam, inne piosenki i różne inne dźwięki. Zatem fajosko. Jutro rano pobudka o 6.30 mam autobusik. Umyję się dzisiaj, spakuję się dzisiaj, kolację zjem dzisiaj, żeby jutro była na śniadanie. Sprawdzę e-maila. Znaczy tu ciężko z internetem, mówiąc szczerze, ale to fajnie, bo to tak nie jesteś uzależniony. Siedzisz, podziwiasz, patrzysz na wulkan, którego nie widać. Myślisz, że może wybuchnie znowu, bo ostatnio wybuchł niedawno i mógłby znowu trochę wybuchnąć. Fajnie by było. Więc chociaż nie, moja mama by pisała: nie, ty jesteś, wracaj, zjedzą cię i w ogóle. Tak. A moja mama tak mówiła, że gdzie ty jedziesz do Kostaryki, sam, co ty, tam zjadają ludzi. Więc widzicie, jak to jest, jak niewiedza czyni wolnym czasem i nieświadomym, więc jak już wspomniałem, odpukać w niemalowane drewno, muszę to znaleźć gdzieś na razie bez problemów zdrowotnych, bez problemów jakichś turystycznych, bez problemów finansowych, bez problemów paszportowych. Ja muszę jakieś niemalowane drewno znaleźć, odpukać, żeby w drugiej połowie nic mi się nie stało. I o, Gwiezdne Wojny lecą w telewizji właśnie, a po hiszpańsku Gwiezdne Wojny, jak to jest? La Guerra del... Jak są gwiazdy, zapomniałem. La Guerra. Jakoś... No. W każdym razie dzisiaj jest chyba jakieś święto, tak jak wam powiedziałem. W tych tam basenach Baldy Hot Springs 1 000 000 ludzi, z czego 2 miliony to Amerykanie. Więc przyszedłem do mnie na ośrodek. Zanurzyłem swoje piękne i gibkie ciało, które jest mega, mega zmęczone po tych ostatnich, jak to się mówi, wyczynach, czyli kajakarstwie i różnym innym góralskim wspinarstwie, więc tak to bywa. Nie wiem, ile tego będzie. Nawijam do was w tym wejściu 20 minut. Tam było 15 i 10, więc myślę, że z jakąś pioseneczką będzie całkiem miło. 49,99. Nie może być 99, 49, 59 najwyżej może być, 59, jak to mówią w poznańskim, więc no zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie pozdrawiam was serdecznie i zapraszam na odcinek uroczysty, aczkolwiek całkiem zwyczajny. Un 29 de noviembre del año 2005, por accidente nació el residente. El residente acaparó los medios de repente, casi como un asalto. Se metió dentro del cuerpo de un joven en Trujillo Alto. Al joven René Pérez lo convirtió en su marioneta. Le arrancó su apellido, le quitó su identidad completa. Le robó su familia, le quitó su novia. Le amarró su cabeza a un baúl repleto de todas sus fobias. Le puso una pistola en la boca y dos rifles en cada oreja. ¡No me maten! ¡Cállate! ¡No quiero queja! ¡Y no me levanten las cejas! ¡Yo soy el residente Calle 13! Gritaba el residente enloquecido, despertando en aquel mundo a todos los dormidos. Con una navaja el residente le arrancó la piel de la cara. El joven René Pérez casi ya no respiraba. Le dijo al residente con valentía y repudio: ahora voy a desconectar los cables del estudio. No to było dobre. A w następnym odcinku Filip poruszy takie tematy. W następnym podcaście myślę, że będzie fantastyczny gość, no bo to 500. podcast. Nie będziemy się siedzieć na żadnym montażu. Może gdzieś na późną wiosnę zrobimy coś fajnego. Na pewno planuję coś na 10-lecie. Kurde, to 10 lat podcastu. Kto by to przewidział, że... Słuchanie Artymiaka i potem Witkowskiego i innych takich przerodzi się w najpopularniejszy polski podcast. Jedynie słuszny, najlepszy, najfajniejszy, najradośniejszy, najmniej marudzący, pięknie pachnący. No, tak to wygląda.